gebruik nemen? De onderzoeksraad. Voor de veiligheid. De Nederlandse hockeymannen beginnen vandaag het EK tegen welk land? Pas. Frankrijk. Welke Nederlandse krant is door Google lange tijd op een zwarte lijst voor adverteerders gezet? Financial Times. NRC. Hoeveel kost het laten testen van vakantiegangers die nog niet gevaccineerd zijn? 350 miljoen. Dat is goed. De NASA gaat dit decennium 2 missies sturen naar welke planeet? Venus. Dat is goed. Bij 2 jonge vossen in Groningen is welke ziekte vastgesteld? De vogelgriep. Dat is goed. Hoeveel miljoen euro keert de NS in totaal uit voor deportaties in de Tweede Wereldoorlog? 43 miljoen. Dat is goed. Welk land verscherpt haar asielbeleid en vangt vluchtelingen buiten de EU op? Denemarken. Dat is ook goed. 4 politieke partijen schrijven een initiatiefwet om genezing van wat alsnog strafbaar te stellen? Homogenezing van de praatgenezing. Dat is goed. Het eerste team met medisch specialisten vertrekt vandaag vanuit Nederland naar welk land? Suriname. Suriname is goed. En een kudde van wat voor beesten wandelt door een Chinese miljoenenstad op zoek naar nieuw leefgebied? Pas. Pas. Nee. Dat is dan net jammer, want dat had u net nodig om als winnaar uit de bus te komen. Want er zijn nu 8 vragen goed. Het goede antwoord was trouwens olifanten. 40 komen we daarmee uit. En dat is te weinig om te winnen. En dus is de winnaar Evert Hooy uit Soest. 300 euro gaan zijn kant op. Waarvan ik kan zeggen gefeliciteerd. Ik ga bedanken voor aanwezigheid hier in de studio. Hans Spekman, onze spraakmaker. Ahmad Sad Aldin en Maarten van Ooyen. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. Laatste dag in Arnhem dat mensen anoniem en zonder straf hun wapens kunnen inleveren. Stad die sowieso geteisterd wordt ook door georganiseerde criminaliteit in toenemende mate. Ik ga praten met de burgemeester van die stad. Ahmed Marcouch is het natuurlijk. Zometeen in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Het gaat de goede kant op in de ziekenhuizen, zegt toezichthouder NZA. Het aantal coronabesmettingen daalt en daardoor is er meer ruimte voor reguliere zorg. De coronavaccinatiecampagne is gevorderd tot 1983. Mensen uit dat jaar kunnen nu ook een afspraak maken. Vanmorgen kreeg trouwens demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zijn eerste prik. Die is uit 77. De grote brand op 20 mei in de Haagse Schilderswijk is niet aangestoken. Dat concludeert de politie na onderzoek. Bij die brand werden 40 woningen onbewoonbaar. En de NFL, de American Football Competitie, stopt met rassenonderscheid bij schadeclaims. Tot nu toe krijgen zwarte spelers die hersenletsel oplopen minder schadevergoeding dan witte spelers. Want zwarte mensen hebben lagere cognitieve functies, was jarenlang de gedachte bij de NFL. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Ja, er staat in totaal zo'n 30 kilometer file. Eentje daarvan valt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De verbindingsweg naar de A20 naar Hoek van Holland is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Ridderkerk via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen gaan de restaurants en de kroegen weer open. En volgende week begint het Europees kampioenschap voetbal. Niet dat we daar met z'n allen in de kroeg of op het terras massaal naar kunnen gaan kijken, want grote schermen zijn voorlopig taboe. Hoewel sommige burgemeesters, zoals die van Amsterdam, dat graag anders hadden gezien. Zo niet de man met wie ik vanochtend ga praten. Hij is van de handhaving van Law and Order. Hoe kan het ook anders als oud-politieman? Met die ogen kijkt hij vandaag vermoedelijk ook naar een bijzondere verzameling. Wapens namelijk, want vandaag is de laatste dag dat zijn inwoners die wapens anoniem en straffeloos kunnen inleveren. Nadat ook in zijn stad het wapengebruik onrustbarend is gestegen. Geldt trouwens ook voor de georganiseerde drugscriminaliteit. Want vorige maand werd binnen zijn gemeentegrenzen het grootste crystal meth lab tot nu toe in Nederland gevonden en opgerold. Het gezicht van de georganiseerde misdaad in zijn stad, riep hij toen. En hij is Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem. Meneer Marcouch, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eerst maar eens beginnen met die wapens. Hoeveel zijn er anoniem ingeleverd eigenlijk? Anoniem, ik denk een stuk of 10, 15. Want dat geldt alleen maar voor echte vuurwapens. Maar in totaal hebben we zo'n 140 wapens binnen. 140 wapens. En wat voor wapens zijn dat? Ja, dat zijn pistolen, dat zijn geweren, dat zijn gaspistolen, munitie, zwaarden, messen, verboden messen, boksbeugels. Dat soort type wapens. Ja, is dat eigenlijk veel opgemeten naar het aantal inwoners van uw stad, 140? Nou, qua opbrengst is het een beetje vergelijkbaar met een actie die Den Haag niet zo lang geleden heeft gedaan. Daar waren het er 700? Ja, maar dus in verhoudingen tot het aantal inwoners, zeg maar, procentueel. En, maar ook, ja, kijk, ik vind elk wapen die we binnenhalen is er één. Ja. Wat hebt u hier nu eigenlijk mee opgelost? Nou, ik denk dat die wapens in ieder geval zijn van de straat. Maar wat ik zelf heel erg belangrijk vind is dat heel veel jongeren ook meegedaan hebben aan de campagne. En, want jongeren spreken andere jongeren aan. Gisteren hadden we bijvoorbeeld een initiatief van moeders die ook zeggen van stop met dat geweld, weg met die wapens. Uiteindelijk gaat het erom dat we vroeg beginnen in de opvoeding, in de vorming, het elkaar aanspreken. Nou ja, als dat niet lukt als ouder om je kind te ontdoen van een wapen, bel de politie om te helpen. 140 wapens verzameld. Vandaag is de laatste dag. Kun je dan spreken van een succes? Wat mij betreft is het een succes. Zoals ik al zei, iedere wapen is er één. En ik vind die campagne, die opvoedingscampagne, die bewustwordingscampagne, die gaat natuurlijk door. Die stopt niet vandaag. Vandaag is de laatste dag van de inleveractie. Dus mensen die dit horen, kunnen nog straffeloos. En als het een echte wapen betreft, een pistool of een geweer, kan dat anoniem. En dan komt de politie zo'n wapen gewoon thuis ophalen. Tot nu toe dus een succes. Staat daardoor ook mede vanwege door ook uw werkkamer helemaal vol met bloemen? Want dat zie ik. Of bent u jarig vandaag? Nee, dat heeft een andere aanleiding. Oh, wat dan? Nou, het wordt zomer, hè, dus een beetje de boel opfleuren. Oh, het is net een bloemenwinkel daar. Nee, bloemen houden van mensen en ik hou van bloemen, dus het is maar één bosje, toch? Nou, ik zie er 1, 2, 3 op zijn minst al staan. Nou ja, meneer Marcouch, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hebt u die grote jongens ook hun wapens afgenomen eigenlijk met deze actie, denkt u? Nou, die illusie heb ik niet. Kijk, als een crimineel een gebruikt wapen inlevert, dan elke pistool of geweer wordt ook door de politie onderzocht. Hè, of dat die al dan niet gebruikt is voor een misdrijf. Ja. Want je komt er niet mee weg, zeg maar, op deze manier. Maar ik heb die illusie ook niet. Het gaat er gewoon natuurlijk ook om die bewustwording, om mensen ook te mobiliseren, ook te melden, aan te geven. En als ze dus thuis een wapen hebben, dat ze die ook inleveren. Want, ja, maar goed, als je behoort tot een criminele gemeenschap, tot georganiseerde criminaliteit, en je hebt dat wapen ergens voor gebruikt, of al is het maar ter dreiging, zal ik maar zeggen, ja. Dan lever je dat wapen misschien niet in. Terwijl als je 17 bent en je bent op school en je hebt een knipmes of een vlindermes, dan doe je dat misschien wel. Ja, maar goed, dat is ook winst. En, maar ja, je hoopt natuurlijk ook altijd dat je zoveel mogelijk binnenhaalt. Dus dat ook die spijt op tand, zeg maar, zich misschien aangesproken voelt en denkt, ik ga me melden of ik ga me aangeven of ik lever dit wapen in. Ja. En, dus dat, ja, je roept iedereen op. Maar wij hebben natuurlijk niet de illusie dat degene die op dit moment crimineel actief is en met een wapen loopt, dat hij gebruik maakt van deze actie. Dus daar zullen we ook andere acties op inzetten. Dat is meldmisdaad anoniem, de opsporing van de politie. Ja. We hadden laatst bijvoorbeeld iemand die stond op Instagram te pronken. Met zijn wapen. Dat is op zichzelf goed, hè, dat hij dat doet. Maar hoe dat geeft u ook aan. Hoe bedoelt nou ja, dat is goed dat hij dat kunnen doet. Nou ja, dat is ook een vorm van melden. Hè? Van kijk, ja. Ik heb een wapen en hier ben ik. En de politie heeft hem uiteindelijk opgespoord. En is dat, hij is vervolgens ook aangehouden. En het wapen is ook in beslag genomen. Ja. Dus in die zin was dat goed. Maar je ziet wel dat het een soort van een cultuurtje. Ja, het is ook een cultuurtje, hè, wat jongeren verblindt, die niet per se heel actief kwaad willen met dat wapen, maar toch stoer vinden om het bij zich te hebben. En die denken vaak, ik heb het wel zwaar bij me, maar ik heb helemaal niet de bedoeling om het te gebruiken. En het punt is dat als je een wapen draagt, en of dat nou een keukenmes is of een pistool of wat dan ook, ja, als je in een twist geraakt, in een ruzie, dan zie je dat jongeren hem vaak gebruiken. En dat is wat we zien, dat het meeste wapengebruik toch ook in twisten en ruzies is, vaak ook op straat of in het uitgaansgebied. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk met de vingerafdrukken op zo'n wapen? Gaan die wel het archief in? Ook al kun je die wapens straffeloos inleveren? Nee, er zijn wapens die de politie checkt op het gebruiken. Want als die te relateren zijn aan een misdrijf, bijvoorbeeld pistolen, geweren en dergelijke, dan ja, dan worden ze, dan komt de opsporing op gang. Hè? Want er zijn slachtoffers gemaakt, dus dat onderzoek wordt dan gewoon opgestart. En dus ook richting degene die anoniem heeft ingeleverd. Of althans, want die kun je niet anoniem inleveren. Wel discreet, maar niet anoniem. Ja. Ja, ten aanzien van messen en dergelijke, ja, dat is qua vingerafdrukken en dergelijke niet meer te doen. Nou goed, dus dat gaat niet ergens een databank in? Nee, die kunnen wel anoniem. En die zijn overigens ook anoniem ingeleverd, want die gaan gewoon de bak in. Ja. Maar een geweer of een pistool... Ander verhaal. Ja, het is een ander verhaal. Ja, nou, dit doet u allemaal omdat er... een geweldsexplosie wil ik het niet noemen... maar wel dat het gebruik van wapens en het daarmee gepaarde geweld... wel aan het toenemen is, ook bij u in Arnhem. Ik zei het al in de inleiding vorige week, ook nog een heel groot... laboratorium opgerold waar synthetische drugs werden gemaakt. Waarom is Arnhem zo crimineel eigenlijk? Ja, Arnhem is een grensstad. Hè. Arnhem is ook in zijn samenstelling, ook qua ligging... wij hebben net als de Randstad ook een grootstedelijke problematiek. Dus er is hier ook eigenlijk van oudsher... veel criminaliteit. We zien ook drugshandel. We zien ook de georganiseerde misdaad zich manifesteren in de stad. Mm-hmm. Dus het is heel erg belangrijk om ook in de regio... want heel vaak gaat het over de Randstad, maar ook in de regio... is die georganiseerde misdaad aanwezig. En dat we daar dus ook heel erg alert en waakzaam op zijn. En dus ook ingrijpen, zoals we dat de afgelopen 3 jaar hebben gedaan. Ja, u zei, dit laboratorium is het gezicht van de georganiseerde misdaad in Arnhem. Is Arnhem daarmee ook het epicentrum van de synthetische drugsproductie? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. We komen natuurlijk wel veel drugsdumpingen tegen, dus in de natuur. En soms heel gevaarlijk ook voor de omgeving en milieu. Je merkt wel vaak, als je het hebt over de georganiseerde misdaad in de regio... dat mensen denken van ja, dat is iets van de Randstad. Dat is niet iets van de regio. En het aantreffen van zo'n groot, professioneel... overigens ook heel gevaarlijk laboratorium in een omgeving... waar veel mensen ook wandelen, fietsen... en op een eerlijke manier ook ondernemen... Dat maakt het wel eventjes dat je heel tastbaar, aanwijsbaar hebt... Ja. Dat er wel degelijk urgentie is. Weet u al inmiddels wie daar helemaal achter zaten? Want er zijn 3 Colombianen gearresteerd, geloof ik... van wie er 1 door een systeemplafond naar beneden kwam vallen. Maar weet u eigenlijk welke organisatie erachter zat? Nou ja, dat zegt dat al, hè. Dus dat een dergelijke misdaad ook het internationale karakter heeft. Nationaal, internationaal. Ja, het Openbaar Ministerie is aan het onderzoeken. Er ligt ook gewoon veel informatie bij justitie en de politie. Dus die hebben hun handen vol aan die georganiseerde drugsmisdaad. Dat is voor een deel de import die al dan niet via Rotterdam binnenkomt. Maar je ziet ook hier met dit soort labs... dat er ook gewoon in Nederland, maar dat wisten we natuurlijk al lang... veel geproduceerd wordt. Is er een verband met kwetsbare wijken? Dat verband kan je maken omdat uiteindelijk deze georganiseerde criminelen mensen nodig hebben die ondersteunen. Die ondersteunen in het transport, ondersteunen in het opbouwen van zo'n lab. Het helpen bijvoorbeeld bij hennepplantages, het kweken, het knippen van de topjes. En die kwetsbare wijken waar jongeren vaak weinig perspectief hebben. En waar het snelle geld lonkt. En het onderwijspad, het eerlijke pad, vaak ver weg lijkt. Omdat die jongeren eigenlijk... Ik heb wel eens een jongere gesproken die zei van... Ja, meneer Marcouch, ik ga niet bij de supermarkt werken voor 3,5 euro vakken vullen... als ik 's avonds een paar duizend euro kan maken. Nou, en dus in die zin is het ook heel erg belangrijk dat we onze jongeren beschermen. Dus dat we de pakkans in die wijken ook vergroten. En tegelijkertijd ook dat perspectief, het ondersteunen bij dat perspectief... optima forma vormgeven. Daarom was er een oproep aan een nieuw te vormen kabinet van een aantal burgemeesters, onder wie u, om te komen met een nationaal herstel- en perspectiefprogramma leefbaarheid en veiligheid in een nieuw regeerakkoord. Met andere woorden, weer opnieuw aandacht voor achterstandswijken of kwetsbare wijken of hoe je ze wil noemen. Ze hebben allemaal verschillende namen gekregen, maar dat zijn altijd dezelfde wijken gebleven. Hebt u al iets teruggehoord van mevrouw Hamer eigenlijk, uw partijgenoot die nu als informateur aan de slag is? Nou, we hebben met collega's natuurlijk het manifest gepresenteerd. En het is omarmd bijna eigenlijk door alle fractievoorzitters. Reageerden positief en enthousiast. En de formateur overigens ook. Nu is het zaak dat het ook daadwerkelijk terechtkomt in het regeerakkoord. Ja, u vraagt 500 miljoen, hè, geloof ik. Dus 400 miljoen zeg maar voor die 15 achterstandsgebieden en 100 miljoen voor andere wijken in Nederland. Dus het is veel breder dan die 15 wijken alleen. Ja. En het is zaak, want het gaat uiteindelijk om achterstanden op terrein van werk, op terrein van onderwijs, op terrein van inderdaad leefbaarheid en veiligheid. Daar blijven de wijken echt, de wijken, de mensen die in die wijken wonen, want dat is waar het uiteindelijk om gaat, die hebben gewoon een generatie achterstand op de rest van Nederland. En het is ook oneerlijk dat mensen dus eigenlijk in die achterstandsgebieden niet leven, maar eigenlijk alleen maar aan het overleven zijn. Ja. En jongeren vaak weinig vertrouwen hebben in een eerlijk perspectief, in een eerlijke toekomst, terwijl de rest om hen heen, het heel goed gaat. Maar meneer Marcouch, nou loopt u al een behoorlijke tijd mee. Dan weet u ook dat we ongeveer al een jaar of 20 bezig zijn om die achterstandswijken opnieuw op te poetsen, meer glans te geven, meer kansen te geven, althans de mensen die daar in die wijken wonen, om uit de ellende te komen. Ja. Wat heeft de afgelopen 20 jaar aan vogelaarwijken, aan extra beleid, aan grote stedenproblematiek, dan hebben we het ook nog over de periode voor de eeuwwisseling. Dus laten we er 25 jaar van maken. Wat heeft het eigenlijk allemaal precies opgeleverd? Ja, het heeft mij opgeleverd. Hoe bedoelt u? Ik heb zelf, want er is natuurlijk heel veel gepresteerd. Het is niet voor niets dat wij zo'n mooi land zijn. Alleen, we zijn nog niet klaar. In 2010 is deze aanpak gestopt. Het heeft mij iets opgeleverd omdat ik als 10-jarige jongen in Nederland aankwam, nog nooit een pen vast heb gehouden. Ik ben geholpen doordat die juf van mij op school een kleine klas had en mij al die achterstanden die ik had weg kon nemen. Dat ze met me mee kon gaan naar de bibliotheek. Dat ze met mijn ouders kon pushen om het perspectief, de kansen te pakken die er zijn. Mijn vader heeft uiteindelijk door die interventies een beter huis. Wij woonden met z'n achten op 40, 45 vierkante meter. Een zeer verpauperd, verloederd appartementje. We verhuisden naar Amsterdam-Noord, naar een woning met een betonnen vloer, met een cv, dubbelglas. Mijn vader, ik hoorde hem nog zeggen, we mogen er zijn. We worden gezien. We pakken onze koffers uit. Dat is wat dat met mensen doet. Het geeft je vertrouwen, het geeft je geloof in dat je er mag zijn. En dan kun je namelijk ook grond onder je voeten krijgen om te bouwen aan je toekomst. Ja. En ik zie dat we dus weten hoe dat moet. En het kan werken. En daarom voel ik ook gewoon diep de plicht om het ook voor deze mensen ook te doen. We zijn gewoon nog niet klaar. Nee, zeker niet, zou ik zeggen. Maar u was een nieuwkomer met uw gezin. Toch zijn uw zorgen nu vooral gericht op wat u dan de Nederlandse Nederlander noemt. Dus lijkt me dubbel op, maar wat bedoelt u er eigenlijk precies mee? Ja, we spreken natuurlijk altijd over Nederlanders met een migratieachtergrond. Eigenlijk wat de autochtone Nederlander, moet je wel maar te noemen. Ja. Want we willen van die termen af. Maar om toch de groepen te duiden. Dus het gaat inderdaad ook vaak ook over Nederlanders met migratieachtergrond die achterstand hebben. Die kun je misschien, laten we zeggen, verklaren uit de migratie. Maar ik zie ook een grote groep Nederlandse Nederlanders, autochtone Nederlanders, die eigenlijk in dezelfde situatie zitten als dat ik als migrantenkind in 1979 heb gezeten. Ja. Namelijk ouders die onmachtig zijn, die ambities hebben, maar niet zelf niet kunnen lezen, zelf laaggeletterd of ongeletterd zijn, zelfs de netwerken niet hebben, de competenties ontberen om hun kinderen te helpen. En ook om dat extra onderwijs thuis te geven. Dat is een grote groep autochtone Nederlanders ook, die de taal kan en moet leren. Ja. Die moet leren lezen en schrijven. Die ook competenties en sociale vaardigheden kan verwerven, moet verwerven om optimaal deel te nemen ook op de arbeidsmarkt. Ja. Dat is een grote groep die alleen maar, en dat vind ik gemeen, getypeerd wordt elke keer om electorale verschuivingen te verklaren en weggezet worden als de boze Nederlander. Ja. En vervolgens staan ze niet scherp op de agenda. Want het gaat uiteindelijk om een huis, het gaat om beter perspectief voor de kinderen, onderwijs, het gaat om laaggeletterdheid weg te werken. Ja. En het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk waar ze wonen. Ja. Daar moeten we wat aan doen. Zijn die wijken bij u, die je als kwetsbaar zou omschrijven, zijn die inmiddels al oranje gekleurd of niet? Voor een deel. Dus gelukkig is daar ook ruimte om ook te vieren als er iets te vieren valt. Dus ik, dat valt nog te bezien met het Nederlands elftal. Maar dat toernooi dat gaat volgende week van start. En ja. Daar is natuurlijk bij u ook in het Veiligheidsberaad van de week een discussie geweest over met z'n allen op een terras kijken of in een café met een groot scherm. Allemaal nog verboden. Houden mensen zich daaraan, denkt u? Nou, ik denk dat je wel duidelijk moet zijn, zeker, want we zitten nog steeds in crisis. En gelukkig krijgen we steeds meer ruimte. Maar die ruimte kunnen we alleen maar behouden als we die afgesproken stappen ook... Nou, dat weten we allemaal. Weten die mensen vast ook allemaal. Maar dan gaat het Nederlands elftal voetballen. En nou ja, laten we zeggen, ze komen de groepsfase door. Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. En wij zullen daarop toezien. En we zullen uiteraard... Kijk, ten aanzien van de horeca is lijkt mij de afspraak duidelijk... dat de horeca-eigenaren dat die daar moeten toezien op... dat de regels nageleefd worden. Maar dan heb ik een café. Dan mag ik eindelijk open en dan zitten er 30 man binnen. Want dat mag dan bij mij. En die 30 man die zitten allemaal toevallig binnen... als het Nederlands elftal speelt. Dan zet ik toch een televisie aan. Niet een heel groot scherm. Geen beamer, maar gewoon een normaal... desnoods een computerscherm. En dan... Ja. Kijk, de regel is dat nu niet mag. En we hebben dus met elkaar afgesproken... en zo hebben we dat eigenlijk de hele crisis gedaan. Als de situatie vanuit, laten we zeggen, de pandemie... dus van die aard is dat er meer kan... Ja, dan zullen we dat ook gewoon met elkaar op een gegeven moment ook bespreken. Maar dat kan nu dus niet. Maar dat Nederlands elftal gaat wel voetballen. Namelijk volgende week zaterdag al. En dan zit zo'n café vol in een volksbuurt. Ja. En dan zetten ze toch een televisie aan. Ja, dat mag niet. Ja, wat gaat u dan doen? Dan gaan we handhaven. En dan komen er twee boa's voor de deur en die zeggen... jongens, kappen met die handel. En dat doen ze dan niet. En dan? Nee, maar dat hebben we natuurlijk al doorgedaan. Kijk, als een horecagelegenheid de regels niet naleeft... dan kan sluiting op een gegeven moment volgen... als aanspreken en beboeten niet helpt. En dat gaat u dan ook doen? Dat ga ik ook doen. Ik ga zeker de regels handhaven, zoals we dat ook de afgelopen tijd ook hebben gedaan. Dus horecaondernemers die toch met z'n allen massaal naar voetbal gaan kijken... en toch een scherm aanzetten, die kunnen een boete tegemoet zien... en als ze niet luisteren, gaan ze dicht. Zolang de regel is dat niet mag, mag het niet. En hebben de horecaondernemers zich daar ook aan te houden. Ja. Hebt u voldoende mensen om dat allemaal te gaan handhaven dan eigenlijk? Ja, zeker. Want kijk, de overgrote meerderheid van onze inwoners... houdt zich al toch anderhalf jaar aan al die maatregelen. Het is altijd een minderheid die zich, die de regels overtreedt. En dan beginnen we altijd met aanspreken, waarschuwen. En als dat niet helpt, dan kan een sluiting bijvoorbeeld ook... dat hebben we in het verleden ook gedaan. Ja. Vanuit die handhaving gesproken, hoopt u eigenlijk op een succesvol Europees kampioenschap van Oranje? Of denkt u, het zou mij onder de huidige omstandigheden wel goed uitkomen als ze er in de groepsfase uit liggen? Nee hoor, ik denk dat we dat ook gewoon als Nederlanders gewoon met z'n allen echt nodig hebben. En ik hoop dat zo goed blijft gaan met de besmettingen en die IC-capaciteit die nu steeds meer niet nodig lijkt. Ja, dat we het leven ook gewoon op een mooie manier, een gezonde manier kunnen vieren. Dus daar kan zo'n EK helpt er natuurlijk ontzettend bij. Ja, met andere woorden, u hoopt op een succesvol Europees kampioenschap van het Nederlands elftal. Ja, zeker. We gaan aan. Maar u hebt er wel een stok achter de deur. Niet massaal gaan kijken in cafés met schermen. Anders kom ik langs met een paar boa's en dan krijg je een boete. En anders dreigt u met sluiting. Ja, maar niet omdat dat een doel op zichzelf is... maar omdat we ook gewoon die vrijheid die we nu herwonnen hebben... ook vast willen houden en ook allemaal gezond moeten blijven. Want dat is waar we het voor doen. Als dat daarvoor niet meer nodig is, dan hebben we een andere realiteit. Ja, dan moet u misschien die vaccinatiebus bij u in de stad... wat meer rondjes laten rijden. Ja, dat proberen we. Dus mijn oproep ook aan iedereen is... laat je vaccineren en blijf thuis als je ziek bent. Dus maar goed, u zegt inderdaad, dat weten we natuurlijk wel. Maar laat je vaccineren. En hoe sneller dat gaat, hoe beter en hoe meer ruimte, denk ik, we kunnen verwerven. Ja. Vindt u het ook fijn dat we het einde van de lockdown hebben bereikt? Ja, zeker. Ik zie dat er... Kijk, deze pandemie, deze crisis ervaart iedereen. Dus er is niemand die kan zeggen van de ene meer dan de ander. Ja. Dus ik denk dat we allemaal hunkeren naar laten we zeggen, een beetje onbekommerd de straat op gaan, boodschappen doen. Nou ja, met inachtneming van de basisregels. Ik weet niet of u wel eens in een supermarkt komt of bij een tankstation, maar daar zie je al in toenemende mate dat mensen geen mondkapje meer dragen.